چی دعش کرون تی غرق و سالار خدای جهان کرپ تو آها بند زیبا چی سرگن دای جل وش وش رخ سال دوستای سپرپ سی وکڑا اقتدار چی سرگن دای جل وش وش رخ سال دوستایش پر پسی وکڑا اقتدار پس روشون دوشو خورا مسکا دنازن ما تا تو خوشا شیو تزای پریدو ورگانیشو لی آگا دجوان بد بین یور و لیو تزای پریدو لا ایلا شرف تانی در انگار زلون و نیو لمن دا ایلا لا ایلا شرف تانی در انگار زلون و نیو لمن دا ایلا چید عشق رانت ورخ سالار دای جهان رب دواها بند زیبان چید سرگن دای جل وش وش رخ سالار درسکای سپس سی وکر اقتدار مسافر دا جن تو پکیوی دا جلال ویترا زید عشوری کان بوتید حمزا فل نسرادی دا احد لغران مشکو عمبر غوری دا یو درس دای پو اسلام دا پاکستان شاید باق دا پیغمبر شوری فیدان دایا و درس دای پا اسلام دا پاکستان شهید باق دا پیغمبر شوری فیدان چی دا عشقا باق دای برخ و سالار دای جهان خوب تاها بند زیبان چی سرگن دای جل وش وش رخ سار ومن ومن دی حالت بدرنگ انجام لبودا ابلیس مهیر شوی خبر لانتر بدرنگ در روست روی ما فریش روی پنگ و آغست بزبر کلوی مان دا حب دا توری تان خمار نظر مشاوش من لاس دا مصطفی کلوی مان دا حب دا توری تان خمار نظر مشاوش من لاس دا مصطفی چید عشقا وانتا ورخ سالار دای جهان رب دواها بند زیبان چی سرگن دای جل وش وش رخ سالار درسکای سپر پاس وکر اقتدار چی سرگن دای جل وش وش رخ سالار درسکای سپر پاس وکر اقتدار لات منا تیرا نسکور شونا حیواتا شما یسکب ترسال اهری منا سلیب مات شده هیلان لکراواتا زردش بسود سکر و چوکی دنانا لالا هنده انسان یک شکر قرار دل توحید رانا خورا شاف دنیا لالا هنده انسان پتاها باند زیبا چی ترگان دای دل وشوش رخصار روز کائز پر پنسی وکر اقتدار خائح دیواد دل خوکی شبیتا دزرگی درازا دا اخق امیلونا نشاجا ستار بابونا صدقائی شاجا ملی تر برحال ہم تبی دو ہم جارتا و ہم ملا چید عشقا دای جهان پرپتاها باند زیبا چی ترگان دای جل وش وش رخصار دروس کائیس پرپرسی وکر اقتدار شخالت لحوادث و لاوبان شان چی دتوش رنگ دخور پتون جهان شی یا پا عشق سبیل نیل کبیلان شا چیوی دا دنیا دیوی کام پا ازان شی پوٹی آسا تا خور نبی خیر نبرار دا حمان زرگا یا شدار حیار پوٹی آسا تا خور نبی خیر نبرار درست کائیس پر پسی وکڑا اقتدار